podmiot odpowiedzialny Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Sejciera. Zaproszumy. Poranne wydanie, nie audycja to się nazywa, panie. Poranna audycja. Zaproszumy do Trójki. Co to będzie? Minęła szósta. Michał Nogaś, dzień dobry w piątek. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Tym razem obyło się bez podtopień i zniszczeń. Prognozowane burze okazały się łagodne. Zarzut pełnomocnictwa dla byłych współpracowników Mariusza Błaszczaka. Chodzi o ujawnienie planów obronnych. Amerykanie niezadowoleni z polityki Donalda Trumpa. Prezydent traci popularność. To były bardzo spokojne burze, przyznaje Straż Pożarna. W całym kraju było ponad 200 interwencji, połowa w województwie śląskim. Jak informuje rzeczniczka Śląskiej Straży Aneta Gołębiewska, potrzebne było osuszenie zalanych terenów i usunięcie połamanych drzew. Główne działania to wypompowywanie wody z zalanych posesji, dróg, niższych kondygnacji budynków oraz powalone drzewa. Instytut Meteorologii prognozował na południu silne burze z ulewami. Mieszkańcy zagrożonych terenów dostali alert RCB, który ostrzegał przed podtopieniami. Modlitwa za zmarłych, kadisz i hymn Izraela zakończyły marsz żywych w dawnym hitlerowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Tysiące osób oddało hołd tym wszystkim, którzy stracili życie podczas II wojny światowej. Uczestnikom marszu towarzyszyły silne emocje, a obecność na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady to dla wielu przeżycie związane z rodzinnymi historiami. Jestem tu po raz trzeci. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, towarzyszą mi inne uczucia. To, co się tu wydarzyło, jest paraliżujące, nierealne, ale równocześnie prawdziwe. Znam wiele osób, które przez to przeszły. Ludzie, którzy kształtowali mnie, gdy byłem młodym chłopakiem. Widziałem tyle rąk z wytatuowanymi numerami, że tym bardziej odnajduję siłę do życia. Cała rodzina mojego teścia została zamordowana. Wizyta w tym miejscu jest dla mnie potwornym przeżyciem, bolesnym pośród dusz zmarłych, ale jestem tu, bo czułam, że musiałam tu przyjechać. Przyjechałam tu dla dzieci i dla wnuków, którzy muszą znać naszą historię. Z uczestnikami Marszu Żywych rozmawiała Agata Król. W tym roku minęło 80 lat od wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Kolejne osoby usłyszały zarzuty w śledztwie w sprawie odtajnienia planów obronnych o kryptonimie Warta. Tym razem śledczy ogłosili je byłym współpracownikom byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, Agnieszce Glapiak oraz Piotrowi Z. Podejrzani zamiast wyjaśnień i odpowiedzi na pytania śledczych zdecydowali się jedynie na krótkie oświadczenia. Prokurator Marcin Maksjan wyjaśnił, że te dwie osoby usłyszały zarzut pomocnictwa. Pod koniec lipca 2023 roku pomogły ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi, ówczesnemu ministrowi, w popełnieniu zarzucanego mu przez prokuraturę przestępstwa. Zarzuty śledczych dotyczą ujawnionych w kampanii wyborczej w 2023 roku planów obronnych o kryptonimie Warta. Nie miał prawa odtajnić tych fragmentów dokumentów, a później ujawnić ich w mediach. Mariusz Błaszczak działania śledczych nazwał polityczną chucpą. Agnieszka Glapiak mówiła natomiast, że jest niewinna. Nigdy nie złamałam prawa. Piotrowi Z. i Agnieszce Glapiak grozi do 10 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Donald Trump traci popularność, a w sondażach poparcie dla amerykańskiego prezydenta po 3 miesiącach urzędowania wyraźnie spadło. Amerykanom nie podoba się jego polityka gospodarcza i zagraniczna. W badaniu opublikowanym przez Pew Research Center 40% ankietowanych wyraziło aprobatę dla działań Donalda Trumpa jako prezydenta, podczas gdy 59% dezaprobatę. W innym sondażu agencji Reutera 42% ankietowanych było zadowolonych z Trumpa. Znaczna część rozczarowania jego prezydenturą wynika z jego polityki taryfowej. 59% nie aprobuje rozpoczętych przez niego wojen celnych, a tylko 39% popiera. Większości ankietowanych nie podobają się też cięcia budżetowe i likwidowanie agencji federalnych. Tylko 45% ufa obecnemu prezydentowi w podejmowaniu dobrych decyzji gospodarczych. To znacznie niższe notowania niż podczas jego pierwszej kadencji. W sondażu Reutera aż 3/4 respondentów stwierdziło, że obawia się nadchodzącej recesji, a 56%, w tym co czwarty republikanin, uważa politykę gospodarczą Trumpa za zbyt niekonsekwentną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 4 miliony Polaków cierpi na astmę, szacują lekarze. Z tego 1,5 miliona nie zdaje sobie sprawy z choroby i nie leczy się. Upływa nawet 7 lat od pierwszych objawów astmy do postawienia diagnozy, mówi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Pacjent, który ma takie objawy jak kaszel, świsty duszności, żyje pod dyktando choroby. I dopiero kiedy pada rozpoznanie, to astma, i pacjent dostaje ten swój pierwszy inhalator, to on nagle mówi, wow, to ja mogę nie kasłać, nie mieć duszności. To co to było wcześniej? To wcześniej to była nieleczona, nierozpoznana astma. Chorzy muszą regularnie przyjmować leki, tymczasem zaledwie 10% pacjentów z astmą stosuje steryt wziewny po roku od diagnozy. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Udział energii z odnawialnych źródeł jest niski i wynosi 12%. W Zlewni, Noteci i w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich utrzymuje się susza hydrologiczna. Z kolei na krańcach południowo-zachodnich obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wody w rzekach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na stronie IMGW patrzę na mapę naszej pięknej Polski z równie piękną wypustką tam na górze. To, przypomnę, Półwysep Helski. No i wszędzie na tej mapie dzisiaj nie tylko zachmurzenie, ale także kropelki, czyli będzie padać. Dziś najchłodniej będzie, no, przynajmniej takie są prognozy. Na Pomorzu Zachodnim mniej więcej 7-9 stopni, a najcieplej 15-17 na południu i tam trochę bardziej na wschód. Oj, proszę, jaka miła pobudka na harmonijce ustnej. Albo na czymś, co to imituje. Zaczynamy i kłaniamy się. Nie wiem, czy wszyscy już są w pracy. My, Anna Rogulska i Michał Nogaś, na pewno do 9. Go to a cash machine to get a tiki home. A message on the screen says don't make plans, I broke. No, no, this can't be right. I know the time is tight. I've only just been paid 3 weeks, 5 days till I've seen right. Cash Machine. Proszę bardzo, jeszcze będzie uderzenie. Powiem tylko, że Deus Ex Machina pojawili się także w pracy. Michał Kowalski, wydawca, podobno szukał kubka trójki. To się dobrze składa, o tym za chwilę, a telefony odbierać dziś będzie Karolina Gonet. Zaczynamy. Zapraszamy do trójki. A co dziś w audycji? Sejcier, zaproszamy. Poranne wydanie, nie audycja to się nazywa, panie. Poranna audycja, zaproszamy do trójki. Będzie czego słuchać. Słuchajcie, no, oni zawsze coś fajnego tam wymyślą. Więc jeno mocie chwilę, czy żeście są w aucie, czy duma, czy gotujecie, czy w robocie też się tam znajdzie jaki moment. Słuchajcie trójki. A czego dokładnie będzie słuchać? Słuchajcie, tematy poważne, ważne, ponadczasowe i, że tak się wypowiem, odwieczne. Przy poprzednich pożarach bywałem na Biebrzy, zaraz po pożarze, raz nawet gasiłem, taka fala szła ognia i pojechałem na Biebrzę odwiedzić znajomych leśników, no i z nimi gasiłem i wtedy było to dramatycznie, bo paliła mi się broda. Odwieczne jest to, co dzieje się w naturze i odwieczne są anegdoty doktora Kruszewicza dzisiaj o Biebrzy i o pożarach. No tak, mówiłem o tematach odwiecznych, ten też taki zdaje się być. Dziewczyny, skończyłam 50 lat i czytam wszędzie, że już najwyższy czas być sobą. Co to znaczy i czy to w ogóle konieczne? I uważam, że to jest bardzo ciekawe pytanie, bo kiedyś, bo to jest nowość. 50, my tu wokół 1000 będziemy się dziś poruszać. Jedno jest pewne, doktor Kruszewicz mówi o tym, że mu się paliła broda, kiedy gasił pożary w okolicach Biebrzy, ale kiedy się spojrzy na poczet królów polskich Matejki, to wszystko staje się jasne. On brody nie miał, za to wąsy, że ho ho. Nie tylko językoznawcy, ale też poeci łamali sobie głowę, co to imię może oznaczać. I na przykład Juliusz Słowacki twierdził, że Bolesław to jest ten, którego boli sława. Jak wam się podobają imiona Mieszko oraz Bolesław? Takie unikatowe na pewno się zapamięta. Bardzo mi się podoba. Ja chciałabym nazwać syna Mieszko. Takie imię, ładne. A Bolesław? No już gorzej. Dziś w Gnieźnie wielkie państwowe obchody. 1000 lat temu, mniej więcej o tej porze, Polska stała się królestwem, a syn Mieszka, ten miał brodę, Bolesław, ten z wąsami, został no wiadomo kim. Zyjmij koronę królestwa, która zostaje nałożona na głowę twoją. Byłem tym przysłowiowym Bolesławem, tym królem. Stres strasznie, myślałem, że wywalę się na najmniejszej rzeczy. Wyszło całe szczęście, ale naprawdę. Emocje i stres i też czuję się zaszczycony, można tak powiedzieć, bo jednak to jest coś, co dzieje się raz na 1000 lat. Raz na 1000 lat mamy okazję, by zadać państwu istotne pytanie. Zresztą do 9:00 będziemy szukać na nie odpowiedzi. Teraz może mała podpowiedź, podprowadzenie. Bolesław miał 2 przydomki. Był Bolesławem Wielkim lub Bolesławem Chrobrym. Przed 9:00 królowa nomen omen polskich powieści historycznych Elżbieta Herezińska opowie o tym, jaki był Bolesław, ten sprzed 1000 lat, ale my dziś do 9:00 mniej więcej tylko o jedno będziemy państwa pytać. I uwaga, najciekawsze, najbardziej pomysłowe, najbardziej kreatywne odpowiedzi, podpowiedzi nagrodzimy kubkami lub kubkami i koszulkami trójki z nowej kolekcji 2025, 22 i 7 trójek. Karolina Gonet czeka. Oto pytanie. Obowiązuje do 9:00. Dlaczego Bolesław był chrobry? Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. No panowie, ci raperzy z Nadwisły jakby się nieco zacięli. Dlaczego Bolesław był chrobry? 22 i 7 trójek. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy kubkami i koszulkami trójki z nowej kolekcji. Pamiętajmy, mówiono o nim, no wiadomo. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakiem trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki.

It's amazing to be young. Myślę sobie, że 1000 lat temu władcy świata monarchowie mówili It's amazing to be chrobry. Ale dlaczego Bolesław był chrobry? O to Państwa dziś pytamy. Do 9:22:07 trójek. Najciekawsze propozycje nagrodzimy kubkami, koszulkami. No zobaczymy, jak się nam to wszystko ułoży. Nie mamy jeszcze koron trójkowych, ale może w przyszłości na kolejne 1000-lecie Królestwa Polskiego wyprodukujemy. 22:07 trójek. Można dzwonić do Karoliny. Najciekawsze odpowiedzi będziemy także oczywiście emitować na antenie, ale teraz o innych sprawach. Przegląd prasy. Swoją drogą pomysłowy Dobromir Kowalski Michał, który jest wydawcą audycji porannych w Trójce, powinien przygotować taki nowy dżingiel, szelest gazet cyfrowych. Ciekawe, jakby to brzmiało, no bo ja teraz po takie właśnie sięgam i do portali także zaglądam. Zaczynamy od wpolityce.pl. Pilnujcie Polski tak, jak zawsze do tej pory to robiliście, żeby ta Polska była cały czas Polską, w której prawa są przestrzegane, w której nie zamyka się ludzi do więzienia za to, że mają inne poglądy albo że należą do nie takiego ugrupowania, do jakiego podoba się władzy. Żeby ta Polska nie była Polską, w której media, które nie głoszą poglądów i nie wychwalają bezkrytycznie aktualnej władzy, były likwidowane, zamykane i było im odbierane prawo do nadawania, tak jak to próbuje się zrobić ostatnio. Mówił w Kołobrzegu prezydent Andrzej Duda podczas 32. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność. O tym, co jeszcze prezydent w Kołobrzegu powiedział, pisze portal W Polityce. A w papierowym i cyfrowym wydaniu Gazety Wyborczej bardzo ciekawy, podobnie jak i poprzedni zresztą, artykuł. Autorem tego jest Dominik Stecuła, politolog pracujący na The Ohio State University. Wszystko mówi tytuł i podtytuł tego artykułu. Jest gorzej niż myślicie, dobra zmiana w USA, a w nim między innymi taki tekst. Media, czyli instytucja, której misją w demokracji jest patrzenie władzy na ręce, stały się celem ataków na niespotykaną skalę. Dziennikarze nazywani są wrogami narodu, a presja polityczna doprowadziła do spadku USA na 55. miejsce w indeksie wolności prasy Reporterów bez granic za wieloma krajami rozwijającymi się. Wolność prasy w Ameryce nigdy wcześniej nie znajdowała się na tak niskim poziomie. W tym samym artykule Dominik Stecuła pisze także o sytuacji cudzoziemców w Stanach Zjednoczonych i o kolejnych krokach administracji Trumpa, które osuwają ten kraj, no przynajmniej na pogranicze tego, co nazywane bywa autokracją. To teraz prasa zagraniczna. Dwa tytuły. Zacznijmy od brytyjskiej gazety The Guardian i tam informacja o tym, co dzieje się w Kanadzie. Otóż w Kanadzie wiele na to wskazuje, jak pisze Leyland Secco z Ottawy. To rządząca obecnie partia liberalna, byłego premiera Justina Trudeau i obecnego premiera Marka Carneya wygra wybory do parlamentu. Wybory, przypomnę, przebiegają w ten sposób, że są tam okręgi jednomandatowe i kto zdobywa większość głosów w danym okręgu, ten wchodzi do parlamentu. Bardzo zaszkodziło partii konserwatywnej, czyli tej opozycyjnej wobec obecnego rządu, postawienie na Donalda Trumpa i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze 2-3 miesiące temu konserwatyści byli na czele walki i to było kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt punktów przewagi w sondażach. W tej chwili liberałowie są nad konserwatystami i prawdopodobnie utworzą rząd większościowy. A New York Times, Michael Crowley pisze w tej gazecie o tym, że uznanie przez administrację Donalda Trumpa propozycji, by zgodzić się na to, czego chce Rosja, czyli przyznać, że Krym należy do Rosji, uznanie, że aneksja Krymu była zgodna z prawem, zakończy dekadę amerykańskiego oporu przeciwko temu, co dzieje się w Rosji i co się dzieje w wyniku wojny, napaści Rosji na Ukrainę. Czy Trump realizuje scenariusz napisany na Kremlu? O tym dziś Michael Crowley w New York Timesie. Bardzo ciekawy artykuł pokazujący też niuanse tego, czego się być może na co dzień, będąc za oceanem, nie dostrzega. Jak sprawnie, zdaniem Crowleya i nie tylko, Trump realizuje dokładnie to, na czym Putinowi zależy. I na koniec ukłon w stronę mojego wydawcy, o którym już mówiłem, Michała Dobromira Kowalskiego. Michał, proszę Państwa, tu chyba nie zdradzę tajemnicy, to jest dość powszechna wiedza przy Myśliwieckiej. Jest wielkim fanem konkursu Eurowizji. Ten nadchodzi, będzie w tym roku organizowany w Szwajcarii, albowiem w zeszłym roku Nemo wygrało, osoba niebinarna ze Szwajcarii. No i Michał, który śledzi od lat, właściwie od swojego dzieciństwa, to co się wydarza na konkursie Eurowizji, chodzi po korytarzu i pyta, kto w tym roku wygra. Czy wiemy, czy wiemy? I ja sprawdziłem, drogi Michale, drodzy Państwo, bukmacherzy są zgodni, w tym roku znowu ma wygrać Szwecja. Ale sytuacja jest ciekawa, ponieważ Szwecję w tym roku reprezentuje zespół Kai, śpiewający po fińsku i zapraszający do sauny. No tak, to właśnie zespół Kai, który podobno ma wygrać w tym roku Eurowizję. Nie wiem, czy świat oszalał, na pewno, bo widziałem też teledysk, oni są w saunie, a jeden pan gra tam na akordeonie. Szwedzi po fińsku potrafią wszystko. Mieszko i Dobrawa jest taka piosenka, bo dzisiaj jest po królewsku, Czesław śpiewa. Nie ma dzisiaj tutaj Mieszka, Mieszko tutaj już nie mieszka, lecz w umysłach prostych ludzi zachwyt i zdumienie budzi. Dał korzenie, dał początek i wprowadził nowy wątek z tej historii, co do dzisiaj męczy Sławka, bawi Krzysia. Zapraszamy do reklamy. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 6.30, czas na serwisy, ale w skrócie Krzysztof Zydlewski. Zbigniew Ziobro po raz szósty nie stawił się na wezwanie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Sejmowi śledczy złożyli kolejny wniosek do sądu o nałożenie kary finansowej na byłego ministra sprawiedliwości. Poseł PiSu twierdzi, że wezwanie nie zostało mu doręczone skutecznie. Przewodnicząca Komisji Śledczej Magdalena Sroka z PSL-u zapowiedziała, że w przyszłym miesiącu politycy podejmą kolejną, siódmą próbę przesłuchania świadka. Rafał Trzaskowski nie weźmie udziału w debacie jeden na jeden z Szymonem Hołownią. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta w Polsat News powiedział, że chętnie się spotka Piątka, ale podczas debaty wszystkich kandydatów. Taką w poniedziałek organizuje Super Express. Do Szymona Hołowni podchodzę z szacunkiem i nie zamierzam się z nim spierać. Mam innych kontrkandydatów, z którymi naprawdę bardzo dużo mnie różni, powiedział Rafał Trzaskowski. Do ciszy wyborczej przed głosowaniem na prezydenta pozostają dokładnie 3 tygodnie. Kilka tysięcy osób protestowało na ulicach Bratysławy przeciwko ustawie, która poddaje organizacje pozarządowe ściślejszej kontroli. Demonstrujący podkreślali, że przepisy uderzają w społeczeństwo obywatelskie i porównali je do rosyjskiej ustawy o zagranicznych agentach, wykorzystywanej przez Kreml do walki z przeciwnikami politycznymi. Podczas protestu zbierano też podpisy z apelem do prezydenta Słowacji, by zawetował nowelizację. Pełny serwis Trójki o 7:00. W dzień, teraz będę bardzo oficjalny, czytam komunikat IMGW. Początkowo na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępują... No, czyli po prostu będzie padać. I teraz tak. Pytamy dzisiaj o to, dlaczego Bolesław był chrobry. Być może król po prostu nie mówił literki R i żeby mógł sobie swobodnie poćwiczyć, zamiast nazwać go na przykład Bolesławem Dzikim, nazwano go chrobrym, żeby to R zawsze mógł sobie ćwiczyć przy każdym przedstawianiu. Powiem pokrótce, pojąwszy. 6:32. The sun comes up, I think about the coffee. I think about you. I want you so. It's like I'm losing my mind. The morning ends, I think about you. I talk to friends and think about you. And do they know? It's like I'm losing my mind. All afternoon. Spend sleepless nights to think about you. You said you loved me, or were you just being kind? Or am I losing? Losing my mind. 22:07, wiadomo czego? Nazywany był chrobrym, ponieważ był bardzo przystojny, miał piękne, długie, kucone zęby. Uważano również, że jest bardzo silny. Gdzieś nawet było napisane, że potrafił gołymi ręcami ubić świnie. Na śniadanie zjadał 40 kromek z dżemem truskawkowym. Uważano także, że potrafił zjeść tyle samo kromek z jarmuszem, tylko że go nie robił. No powiem panu, że Tolkien by tego nie napisał. Swoją drogą, wątek poboczny. Nie do końca rozumiemy, jakie tam było słowo, ale gdyby ktoś wiedział, o co chodzi z tłuczonymi zębami, to też można dzwonić. Ale dlaczego chrobry był, znaczy dlaczego Bolesław był? No wiadomo. Losing my mind. Losing my mind. Losing my mind. Losing my mind. Liza Minnelli, Pet Shop Boys, Losing My Mind. Dzisiaj będziemy na antenie, między innymi w Gnieźnie, bo tam wielkie obchody tysiąclecia koronacji Bolesława, ale będziemy także w Poznaniu, gdzie się zaczął Next Fest. Tam jest nasza silna, silna załoga. Dzisiaj jesteśmy w Polsce i w Wielkopolsce. A na Next Festie między innymi oni się pojawią na balkonie i na scenie. Piękne ciało w pięknej skórze, pół przegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wiec plus jej się nudzi zerka wówczas w moją twarz. I na świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz gdy króluje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Ważne tematy przed świtem albo w czasie świtu. Panowie Metro i inni dziś na Next Feście w Poznaniu, w Wielkopolsce. No właśnie, Wielkopolska, tak się zamyśliłem. 1025. Bolesław, koronacja. Każdy zapisywał w zeszycie te słowa i daty, w zeszycie w trzy linie oczywiście. No i dla wielu spośród nas to są nieco wytarte w głowie cyfry, daty, nazwiska. Znamy te informacje jedynie z podręczników. Łatwo nam się to wszystko może pomylić. Przypomnę, niedawno na naszej antenie udało się komuś pomylić datę przyjęcia Konstytucji 3 maja, więc no, czasem warto wrócić do nauki. Tego, o czym Państwu teraz opowie Aleksandra Dobieszewska, w szkole nas raczej nie uczono. Początki tworzenia się państwa polskiego kojarzą nam się z obrazami jak z filmu Jerzego Hoffmana Stara baśń, kiedy słońce było Bogiem. Jednak najnowsze badania polskich, szwajcarskich i niemieckich historyków dobitnie pokazują, że z baśnią te czasy niewiele miały wspólnego. W opublikowanym na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences artykule możemy znaleźć informację, co najprawdopodobniej było decydującym czynnikiem, który przyczynił się do powstania Polski. O nim opowiada profesor Adam Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z autorów wspomnianego artykułu. To właściwie middle of nowhere, tak? Taka dżungla w środkowej Europie została spenetrowana przez skandynawskich handlarzy niewolników, czyli tak zwanych wikingów. Można powiedzieć, że drenowali kolejne obszary Europy Środkowej i Wschodniej z młodego pokolenia, z chłopców i dziewczyn, których raz do roku w górnym dorzeczu Wołgi sprzedawali karawanie, która przychodziła z Samarkandy i płaciła za tych ludzi srebrem w celu zaspokajania mód seksualnych, jakie tam wówczas istniały. Czyli mówimy o luksusowym handlu niewolnikami seksualnymi. A jaki to ma związek z początkami polskiego państwa? W momencie, kiedy oni przechodzą do jakichś zupełnie anarchistycznych wiosek, które nie mają struktury politycznej, gdzie nie istnieje za bardzo zorganizowana przemoc, ludzie są bezbronni, tak? I to jest najprawdopodobniej to, jak to się zaczyna. Czyli Piastowie są taką być może miejscową grupą współpracującą z tymi handlarzami niewolników i dostają, metaforycznie mówiąc, do ręki sposób na to, żeby stworzyć coś, czego w ogóle wcześniej nie było. Później, jak być może nie wszyscy wiedzą, koronowany dwukrotnie Bolesław Chrobry próbuje wprowadzić w Polsce chrześcijaństwo. I robił to szalenie takimi restrykcyjnymi środkami. Doktor Michał Przeperski, historyk. Przykładowo dla tych, którzy byli cudzołożnikami, miał okrutną karę przybijania gwoździem do mostu za genitalia. Wyjątkowo to rzecz okrutna. Z nieukrywanym podziwem tę gorliwość dokumentowali niemieccy kronikarze. Natomiast nie tylko to wyróżniało naszego pierwszego władcę. Bolesław Chrobry był nie tylko jednym z najbardziej mężnych królów, jakich mieliśmy, ale prawdopodobnie był jednym z najbardziej otyłych. Dowodzi tego zapis z latopisu ruskiego, jak oto przed bitwą nad Bugiem, bohatersko przez Chrobrego wygraną w roku 1018, Rusini, którzy generalnie prowokowali, tak jak to ówczesna sztuka wojenna nakazywała Chrobrego, wykrzykiwali: chodź tutaj ty wieprzu, brzuch ci ościeniem przebodziem. Co zapewne świadczy o tym, że dobrze żywiono na dworze Bolesława Chrobrego. O naszym władcy tak mówić? O naszym? No, chociaż powiedzmy sobie szczerze, tego się dowiedzieliśmy od Oli Dobieszewskiej, potrafił być bezwzględny. Dlaczego Bolesław był taki na CH? Ale mam wrażenie, że może chrobotał. 22,7 trójek. Bolesław. Mamy z Michałem Kowalskim zabawę w zapowiedź piosenek. Oto Płeć w ogniu. Karolina z rodu Gonetów czeka na telefony 22,7 trójek. Dlaczego Bolesław był taki, jaki był, czyli chrobry? Tak akurat się złożyło, że moja córka ma na imię Dobrawa i ona mi powiedziała, że to po prostu pochodziło od chrapania, bo jak był dzieckiem, to głośno chrapał. Kings of Leon. Dzisiaj do 9 na naszej antenie walka o kubki i koszulki, ponieważ chcemy wyjaśnić, dlaczego nasz pierwszy władca, Bolesław, co się koronował 1000 lat temu na terenie dzisiejszej Wielkiej Polski, był jaki był, czyli chrobry. Dlatego, że tam nastąpiła literówka. Miał być Bolesław Dobry, a nie Bolesław Chrobry. Wake me up before you go, go. Można sobie samemu przetłumaczyć tytuł. Zapraszamy do Trójki. Bo my tu z kolegą wydawcą mamy bardzo, bym powiedział, osobne podejścia do przekładu. Język polski to język urzędowy. Teraz na chwilę zostawiamy Piastów, odkładamy ich na bok, ale wrócimy, przypomnę, do Bolesława. Język polski to język urzędowy, za to kaszubski jako jedyny w Polsce ma status języka regionalnego, ale w całym kraju funkcjonuje przecież kilka dialektów, zdaniem niektórych języków, lub gwar śląski, małopolski, wielkopolski, mazowiecki, kaszubski i dialekty mieszane. W ich obrębie rozróżnia się gwar kilkadziesiąt. Czasem gwara może być związana z jedną wsią, jak na przykład Siedlikowem w Wielkopolsce, o czym pisał nieodżałowany Marian Pilot, zdobywca Nike, więc może być związana z jedną wsią albo niewielką okolicą. Niestety przestrzegają przed tym regionaliści i folkloryści, taką lokalną umowę coraz trudniej usłyszeć, choć nie jest to niemożliwe na szczęście. I potwierdza to Zofia Dragan, wielkopolanka z Bukowca Górnego i szefowa stowarzyszenia Bukowczan Manu. Jadę na tor do Simingla i słyszę wszędzie, nie? Pani, a ty macłaszki? Pojawiła pani moty macłaszki, nie? Nie, mówią ludzie jeszcze, nie? Oczywiście w tych dalszych miejscowości od Zakopianki, od szlaków komunikacyjnych, ta gwara się lepiej zachowała. Krzysztof Trebunia-Tutka, muzyk i nauczyciel muzyki góralskiej oraz architekt. W samym mieście Zakopane, w Nowym Targu jest trochę gorzej z gwarą, ale ludzie w stosunku do tego naszego języka regionalnego mają bardzo pozytywne uczucia i niektórzy chcieliby mówić gwarą, ale nie jest tak łatwo się nauczyć, jeśli tego nie wyniosło się z domu. Czy młodzi ludzie w ogóle czują potrzebę nauki tego języka? Mam 60 dziecek w zespole i taniec im fajnie wychodzi, śpiewanie, a gwara najgorzej. Elżbieta Legierska, góralka beskidzka z Koniakowa. Dzieci wręcz się boją, bo mają zły akcent. Więc powiem tak, że naszą największą troską folklorystów jest gwara. Coraz bardziej upraszczamy. Widzimy, że nawet jeżeli mówimy tylko Jorzym Buł, nie, to już się wydaje to, że już nie do końca kuma człowiek, co to jest Jorzym Buł, nie? Co to jest za Jorzym Buł? Nie? To, już to nie jest ja byłem, tylko to jest jakiś Jorzym Buł, nie? To nie tylko język jako gwara, tylko nawet język polski. Magdalena Trzaska z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Jeśli czasami już nie mówimy w języku polskim, tylko używamy zamienników angielskich, no to cóż tu mówić o gwarach? Myślę, że z gwarą jest jeszcze gorzej, a szkoda. To się zaczęło w okresie wojennym, to tępienie gwar. Że po zaborach chcieliśmy takie podążenie do tego, żeby język był jeden, narodowy. Ja pamiętam, jak uczyłam w szkole, nie? No to ciągle, tak, bo dzieci mówią gwarą i mają słabszy tam wynik z języka polskiego, guzik. To nie była kwestia gwary, to była kwestia języka potocznego, bo ludzie nie odróżniają, co jest język potoczny, a czym jest gwara. To wszystko, jeśli jest ujednolicane, to jest tak naprawdę jak wybielane. A jeśli jest wybielane, to nie jest kolorowe, a wszystko, co jest kolorowe, jest przecież bardziej atrakcyjne. Zostawmy język polski ojczysty poprawny, ale zróbmy na przykład godzinę nauki gwary, spotkania z folklorem. Kany by to szło przemycać. Państwo nie boją się wchodzić do internetu. To działa? Nie. Działa. Jest to postrzegane jako coś fajnego? Coś, czym można się bawić? Od najmłodszych lat po prostu trzeba dziecku tłumaczyć, że to jest wielkie bogactwo. Dbając na przykład o to, żeby pisać SMS-y gwarą góralską, co nie jest łatwe, albo w mailach. Kiedyś spotkałam takiego emerytowanego nauczyciela z Leszna, z technikum rolniczego i on mówi, pani z Bukowca, a ja pamiętam, chłopak z Bukowca zdawał maturę ustną z języka polskiego i z wszystkich przedmiotów w gwarze. I mi mówił, wie pani, jak on pięknie mówił, on wszystko tą gwarą potrafił wyrazić i ja wtedy zrozumiałem, że ta gwara to jest pełen wspaniały język. Bo z gwarą jest jak z naszą muzyką. Górole, górole, góralsko muzyka, cały świat łobędzies, nie ma takiej nika. Hej, mowy polskie, język w kulturze. To by z tytułu konferencji, która wczoraj się odbyła w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, był na niej Kuba Witkowski. Halo? Chrobry był chrobry, bo uparcie chrobotał jak milutki wielki robaczek w łożnicach czterech żon. Matko, panie. Oj, co tutaj się stało i tu też strzewi się wylało cała żółć. Jeszcze ci mało gadaj, znów zadzwoni, gdy zechce słuchać. Ręce odpiłować. Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Oj, ty